Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 maja, jest szósta. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. To zaprasza na Marsz Wolności. Rzeczniczka PiS pyta Platformę o program. Zamiast Marka Magierowskiego Krzysztof Łapiński w Kancelarii Prezydenta. Zmienia się rzecznik. Troszeczkę mogę powiedzieć, że wracam do źródeł. Bo Łapiński współpracował z Andrzejem Dudą w czasie kampanii wyborczej. W tym serwisie także o ostatnich spotkaniach kandydatów na prezydenta Francji przed drugą, ostateczną turą wyborów. Zacznę od Warszawy. Ulicami stolicy przejdzie Marsz Wolności. Organizuje go Platforma. Mają wziąć w nim także udział przedstawiciele Nowoczesnej PSL-u oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Mają pojawić się także samorządowcy i to o niezależności samorządów chcemy mówić, tak zapowiada szef PO Grzegorz Schetyna. A jeszcze przed marszem rzeczniczka PiS zadała największej partii opozycyjnej 4 pytania dotyczące programu. Zarzuciła, że PO zajmuje się krytykowaniem PiS-u, a niczego w Polsce nie chce zmieniać i niczego Polakom nie proponuje. Platforma odpiera zarzuty. Iwona Szczęsna. Pokażcie swój program, apeluje do liderów Platformy Beata Mazurek. Czy podwyższą Polakom wiek emerytalny? Czy ograniczą lub zlikwidują program 500+? Czy zgodzą się na przyjęcie imigrantów? Nie jesteśmy w kampanii wyborczej, odpowiada w imieniu Platformy Małgorzata Kidawa-Błońska. Ale myślimy o tym, co będzie po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Teraz rządzi Prawo i Sprawiedliwość i mamy prawo recenzować ich rozwiązania. Wicemarszałek Sejmu przypomniała, że w ubiegłym roku Platforma przedstawiła założenia do swojego programu. Jeździmy, spotykamy się z Polakami, pracuje nasz gabinet cieni, który przygotowuje odpowiednie dokumenty. Rozpocznie się kampania wyborcza, dokładnie przedstawimy nasz program. Według Beaty Mazurek Platforma oferuje Polakom głównie protesty. I taką totalną, historyczną opozycją cały czas jest. Nie jest sztuką wyjść i protestować i znów krytykować Prawo i Sprawiedliwość, nie dając w zamian żadnych konkretów. Platforma ma odnieść się do pytań PiS we wtorek, przed zebraniem swojego gabinetu cieni. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Zmiana w Kancelarii Prezydenta. Nowym rzecznikiem głowy państwa zostanie Krzysztof Łapiński, obecnie poseł PiS-u, dawniej współpracownik Andrzeja Dudy podczas kampanii. Jak Państwo wiecie, przez prawie pół roku bardzo blisko współpracowałem z panem prezydentem na etapie kampanii wyborczej. Zjeździłem chyba dziesiątki tysięcy kilometrów, najpierw jeszcze samochodem osobowym, potem Dudabusem. Troszeczkę mogę powiedzieć, że wracam do źródeł. Łapiński oficjalną nominację odbierze w czwartek. Będzie musiał także złożyć mandat poselski. Dotychczasowy dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski poinformował o swojej rezygnacji wczoraj. Oficjalnym powodem odejścia były względy rodzinne. Nad Sekwaną cisza. Cisza wyborcza. Jutro Francuzi zdecydują, kto będzie nowym prezydentem. Marine Le Pen czy Emmanuel Macron, który ma przewagę w sondażach. O ostatnim dniu kampanii opowie nasz francuski korespondent Marek Brzeziński. To miał być mocny akcent kampanii przed drugą turą wyborów. Obydwoje, Marine Le Pen i Emmanuel Macron, postanowili, że ten dzień spędzą w słynnych katedrach, które na stałe zapisały się na kartach historii kraju. Liderka Frontu Narodowego wybrała się do Reims, tam, gdzie w imponującej gotyckiej świątyni koronowano 31 monarchów Francji, ale powitanie zgotowane Marine Le Pen nie było królewskie. Domagano się, by Front Narodowy natychmiast opuścił miasto. Marine Le Pen musiała w eskorcie ochraniarzy wymykać się chyłkiem tylnymi drzwiami, ale potem do ostatnich chwil atakowała swojego przeciwnika. Pan Macron jest kandydatem elit, oligarchii, wielkiego biznesu prywatnego. Emmanuel Macron ostatnie spotkanie z wyborcami także spędzał w cieniu katedry, również gotyckiej świątyni na południu kraju, w Rodez. Obydwoje kandydaci chcieli w ten sposób podkreślić, jakie znaczenie ma dla nich historia i kultura Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A z nad Sekwany wracamy nad Wisłę. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdziła, czy firmy płacą minimalną stawkę godzinową. Od początku tego roku to co najmniej 13 zł brutto. Inspektorzy przeprowadzili ponad 3 tysiące kontroli, wystawili 43 mandaty na ponad 55 tysięcy złotych, a 14 wniosków trafiło do sądu. Jeżeli chodzi o niewypłacanie tego minimalnego wynagrodzenia, to dotyczy to 9% skontrolowanych firm. Zaniżona stawka była dla 4 tysięcy osób. Główny inspektor pracy Roman Giedroyć dodaje, że do tej pory wpłynęło ponad 400 skarg dotyczących zaniżania stawki godzinowej. Jesteśmy przerażeni sposobem omijania tych przepisów. Jeżeli na przykład w jednym szpitalu w województwie mazowieckim zatrudnionych było przy obsłudze szpitala 130 osób na podstawie umowy zlecenia i w momencie, kiedy wprowadzono minimalną, to przedsiębiorca 30 osób zwolnił od razu, a pozostałe 100 musiało wykonać zadanie za te 30. I jeszcze wpadł na jeden taki pomysł, że pierwsza godzina i ostatnia wykonanie pracy w danej dobie musi być darowana przedsiębiorcy. To są działania

arms around me, and bathe my skin in water cool and cleansing, and feel what it's like to be new, 'cause in my head there's a Greyhound station where I set my thoughts far off destinations, so they may have a chance of finding a place where they're far more suited than here. To Trójka, 13 minut po szóstej, czas najwyższy na poranną rozgrzewkę. Henryk Sytner i jego gość. Medal dla każdego. Panuje takie przekonanie, że golf jest sportem dla ludzi bogatych. Czy rzeczywiście? Odpowiedź zna na pewno Andrzej Persson, honorowy prezes Polskiego Związku Golfa. Oczywiście, że to nieprawda. Najlepszy dowód to blisko 100 milionów na świecie grających w golfa. Ta armia rośnie coraz bardziej. W golfa można grać od 3 lat do 103 i tacy też są na polach golfowych. I oczywiście to nie są przecież milionerzy. To są normalni ludzie, którzy fantastycznie spędzają czas z dala od zgiełku, spalin, smogu, telefonów komórkowych, teściowej. Same pozytywne rzeczy, przyroda, do której tak tęsknimy dzisiaj, chodząc nawet tutaj na pięknej waszej ulicy Myśliwieckiej, czy Łazienkowskiej, czy gdzieś obok Trójki. Ale jak mam do wyboru pole golfowe, gdzie trawa jest miękka i wstaje dzień i pojawiają się kaczki i łabędzie. Właśnie i o to łosie. Chciałem zapytać, co tak przyciąga? To najbardziej przyciąga, panie Henryku. Cisza, spokój. Gra pan z tymi, z kim ma ochotę. Nikt panu nikogo nie nakazuje do grania. Rozmawia pan z kim pan ma tę przyjemność. Cisza, nikt panu tego nie zakłóca. I to jest najfajniejsze. Nasi słuchacze pytają, jakie są zasady bardzo gry proste, w golfa. Bardzo proste. Kto mniejszą liczbą uderzeń pokona całe pole, czyli ulokuje piłkę w kolejnych 18 dołkach, które są dokładnie zaznaczone, to jest trasa około linii prostej 5 km, a chodzimy około 10, szukając piłek. Na początku swojej przygody golfowej Głównym zajęciem jest niestety szukanie piłek w wysokiej trawie, bo poleciała gdzieś daleko, ale nie możemy jej znaleźć. Ale to też jest jakaś przyjemność. Czyli zasada jest prosta, kto ma mniej uderzeń, we wszystkich tych dołkach sumując wyniki, ten wygrywa. Podobieństwo gry amatorów do tych najlepszych na świecie jest bardzo duże, ale to są zupełnie inne dziedziny zasady, życia. Tak. Inne. Zasady są prawie takie same, natomiast trudność pola i wyniki, sprzęt i wszystko inne powodują, że ci ludzie, którzy zarabiają najwięcej w sporcie zawodowym, nie ma bogatszych sportowców niż golfiści, no to są naprawdę mistrzowie najlepsi z najlepszych. Czy trudno nauczyć się gry w golfa? Bardzo łatwo. Po tygodniu będzie pan już grał jak młody bóg, a potem z dnia na dzień coraz większa przyjemność. Jak ta piłka wreszcie leci prosto i stosunkowo daleko, to jest wspaniała frajda, uczucie, balsam na serce i potem już pan powie po piątych zajęciach, że to najpiękniejszy sport, jaki człowiek. A gdzie może się nauczyć gry w golfa? Ponad 50 takich miejsc jest w Polsce. Pól golfowych 18-dołkowych, czyli takich dużych, 9-dołkowych, połowa tego. I tak zwane driving range, czyli strzelnice golfowe, gdzie najłatwiej się nauczyć, najlepiej, bo od razu nie wychodzimy na pole, no bo byśmy mocno niszczyli trawę, częściej uderzając w nią niż piłkę. A do gry w golfa namawiali Andrzej Persson i Henryk Sytner. No jest to jakiś pomysł na aktywną sobotę na zielonym polu golfowym. Szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las. Chłopie latem pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci, najmilsza ma, za tę zieleń zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą w mieście złym. To w kominie szurum buru, a na polu wiatr Zielono mi Andrzej Dąbrowski, 20 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Dziś w poranku między innymi o jedzeniu. Uwaga, pół żartem, pół serio. Najpierw się zjada czekoladę, tą, która jest na galaretce. Później się obgryza dookoła galaretkę, żeby zostało tylko takie kółeczko galaretki i kółeczko z ciasteczka. Potem z tego ciasteczka trzeba zjeść to, co najlepsze, czyli galaretkę. I na koniec zostaje takie malutkie kółeczko, biszkopcik i z głowy. Poznają pewnie Państwo to ciasteczko. O tym, jakie mamy jedzeniowe przyzwyczajenia, w poranku za mniej więcej 30 minut. Jeszcze przed siódmą, a za chwilę, chwilę po siódmej. Violetta Myszkowska o ścieżce dźwiękowej do filmu Strażnicy Galaktyki. W produkcji filmowej rzadko zdarza się, że muzyka powstała jeszcze przed zdjęciami, ale właśnie tak było w tym przypadku. Reżyser chciał wykorzystać ją na planie jako swoisty kontrapunkt do scenografii i nieco przerysowanej charakteryzacji aktorów, bo James Gunn chciał opowiedzieć historię, która byłaby widzom znajoma, mimo komiksowej otoczki. Ciąg dalszy, kwadrans po siódmej. Dodam tylko, że muzycznie przeniesiemy się w lata 80. Będzie naprawdę miło. Chwilę przed ósmą, muzycznie, ale bliżej natury. Rano jest cudownie, naprawdę. Jak w lesie, jak na wsi. Śpiew ptaków cisza. Samiczki wysiadują jajeczka, a panowie wyśpiewują, ale jak pięknie. Dzięcioła słychać. Tu pracuje. Bażanty słychać. Ptasie trele o 7.50, a to nie bez przyczyny. Transmisje ptasich śpiewów będą prowadzone aż z 21 miejsc, a najbardziej na wschód wysuniętym punktem będą Indie. Spod Taj Mahalu jako pierwsze odezwą się ptaki, na koniec z zachodniej Europy. My będziemy gdzieś w początku stawki, nasze ptaki polskie, potem Austria, Holandia, Norwegia, Finlandia. A gdzie i kiedy będzie można usłyszeć ten międzynarodowy ptasi chór? Proszę zostać z nami, wszystko wyjaśni się w swoim czasie. W audycji podróżnej między innymi o niezwykłych zapędach bogaczy. Firma ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich chce przyciągnąć w pobliże Morza Arabskiego górę lodową z Antarktyki. Chodzi o zapewnienie wody pitnej, która w ciągu 5 lat miałaby być wykorzystywana przez prawie milion ludzi. Wyznaczono też trasę, którą góra miałaby zostać przetransportowana. Akcja Emiracka Góra Lodowa ma rozpocząć się w przyszłym roku i potrwać 12 miesięcy. Więcej od Marcina Pośpiecha i Łukasza Karusty o 8:30, a na zakończenie jak zwykle coś dla fanów lotnictwa. Problemem jest różnica temperatur. Zdarza się, że na ziemi, na rozgrzanej płycie lotniska mamy temperatury 30-40 stopni. Samolot też się nam elegancko nagrzewa, po czym po 3-4 minutach jesteśmy już w górze. 10 minut przelotowa, czyli z plus 3,40 robi nam się minus 50. Farba musi to wszystko wytrzymać. O malowaniu samolotu dziś w terminalu trzecim, tuż przed 9:00. Po 8:00 gość, ale o tym później. A teraz nastrojowo Randy Crawford. Midnight, and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep, and with a new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of her heart. Stopped waiting another day for the captain of her heart. another day for the captain of her heart. To trójka, do w pół do siódmej zostały jeszcze 2 minuty. W naszej mazurskiej wsi dziś po raz pierwszy w tym roku o 5 rano temperatura była dwucyfrowa, oczywiście na plusie. Jak się spojrzy przez okno, no to ocean bieli kwitnących drzew. Trawa intensywnie zielona, kwiaty pięknie kwitną, brakuje tylko śpiewu ptaków. No, u nas na Myśliwieckiej ptasie trele od samego rana, a temperatury również dwucyfrowe i takie są zapowiadane dziś w całym kraju. Od 12 stopni w Gdańsku, 15 w Koszalinie i Zakopanem, 16 w Olsztynie, 17 w Szczecinie i Wrocławiu, 18 w Suwałkach, Poznaniu, Łodzi i Krakowie, 19 stopni w Kielcach, 20 w Białymstoku i Rzeszowie, 21 w Warszawie i Lublinie. Będzie raczej pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotnie może popadać, a na wschodzie, południu i w centrum Polski będą burze. Trójka. Program trzeci. Chłopcze, w dłonie klaszcz i szukaj mnie. Nie, nie powiem nigdy gdzie. Gdzie przed tobą chowam się. Ciu babkę grać, masz taką dumną twarz. Ja chcę ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy, wiem, że nieprawdziwa jest, więc nie licz na mój błąd. Tańczysz na stukują rytm ich myśli, choć od dawna brak im tchu. Coraz niżej gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze wie, że sentymenty złe potrafią zabić tylko mnie. Nie wystawiaj ręki, wiem, że tak fałszywa jest, więc nie licz na mój błąd. Myśli już bolesne ukrywają serce, nie powiem, gdzie dziś jest. I tańczysz na wietrze i próbujesz uwieść złym uśmieszkiem, dławi mnie twój puls i twoje pragnienia. Wystukują rytmych myśli, choć od dawna brak im tchu. Daria Zawiałow, Miłostki. No to teraz przenieśmy się w inne muzyczne klimaty. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. I Korneliusz Pacuda. W 1996 roku przyjaciel trójki Sting nagrał piosenkę country na albumie Mercury Fallin. Dostałem tę piosenkę od kolegi z trójki, który powiedział: nie będę tego puszczał, bo Sting śpiewa country. Muzycy z zespołu Stinga twierdzą, że jeśli przynosi on jakąś balladę, to bardzo często można ją zaaranżować właśnie w stylu country, ale oczywiście tego nie robią, dokonują wielkich wysiłków, aby to nie brzmiało country. I'm so happy, I can't stop crying. Taki jestem szczęśliwy, że nie mogę przestać płakać. Jestem tak szczęśliwy, że śmieję się poprzez łzy. 7 tygodni minęło, od kiedy mnie zostawiła. Powiedziała, że dzieci mają się dobrze i że za mną tęsknią. Może mógłbym przyjść i popilnować je czasami. Czy możesz mi wybaczyć? Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy. To ona. Widziałem się z moim prawnikiem, panem Dobre Nowiny. Załatwił mi wspólną opiekę i legalną separację. Jestem tak szczęśliwy, że nie mogę przestać płakać. Na samotnym spacerze w nocy spojrzałem w niebo. Wybrałem gwiazdę dla siebie, dla niego i 2 gwiazdy dla moich dzieci, 1 gwiazdę dla mojej żony. Coś sprawiło, że się uśmiechnąłem. Coś o wszechświecie i o tym, że wszystko jest połączone. Taki jestem szczęśliwy, że nie mogę przestać płakać. She left me. She shows her face to ask me how I am. She says the kids are fine, that they miss me. Maybe I could come and babysit sometime. She says, are you okay? I was worried about you. Can you forgive me? I hope that you'll be happy. I said, I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy I'm laughing through my tears. I saw a friend of mine, he said, I was was worried about you. I heard she had another man. I wondered how you felt about it. I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy I'm laughing through my tears. So my lawyer, Mr. Good News, he got me joint custody and legal separation. I'm so happy that I can stop crying. I'm laughing through my tears. I'm laughing through my tears. I took a walk alone last night. I looked up at the stars to try and find an answer in my life. I chose a star for me. I chose a star for him. I chose two stars for my kids and one star for my wife. Something made me smile. Something seemed to ease the pain. Something about the universe and how it's all connected. Should be with his mother. Everybody knows that. We can't afford the dude, but babysit sometimes. So that friend of mine, he said, you look different somehow. I said, everybody's got to leave that darkness sometimes. I'm so happy that I can't stop crying. I'm laughing through my tears. I'm so happy that I can't stop crying. I'm laughing through my tears. I'm laughing through my tears. I co państwo na takie oblicze Stinga? Mnie się podoba, no ale taki podoba mi się jeszcze bardziej. For making money, he lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Man, you fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight, neath a starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Nice work. work if you can get it, and you can get it if you try. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? A to piosenka z albumu z 1994 roku The Glory of Gershwin, na którym różni wykonawcy wykonują, no łatwo się domyślić, piosenki George'a Gershwina. No to może jeszcze jeden klasyk z tej płyty. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Summertime, Peter Gabriel, kwadrans przed siódmą. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Jeśli państwo zasiadają właśnie do śniadania, to tak sobie myślę, że jest to bardzo dobry moment, by poczynić pewne obserwacje. Proszę przyjrzeć się, czy przypadkiem nie jedzą państwo niektórych potraw w ściśle określony sposób. Bo są takie osoby, tak jak pani Ada, które nie wyobrażają sobie zjedzenia ulubionej potrawy inaczej niż zwykle. No bo wtedy zwyczajnie gorzej smakuje. Kotlet schabowy z ziemniaczkami i z surówką. Surówka zawsze musi być na oddzielnym talerzyku, żeby nie popsuła tego, co jest najlepsze na koniec. Ponieważ na koniec, jak już zostaną takie resztki kotleta, tej panierki i odrobina ziemniaczków, no to jest najlepsze. W związku z tym trzeba jeść najpierw surówkę na oddzielnym talerzyku, potem dopiero kotlecik, ziemniaczki i na koniec zebrać to, co najlepsze na talerzu, żeby to nie było popsute absolutnie żadnym sosem z sałatki, surówki czy mizerii. Jak to się w psychologii nazywa? Lubimy sobie mieć pewne takie bardzo interesujące podejście do żywności. Psycholog dr Konrad Maj, Uniwersytet SWPS. Które jest związane albo z jakąś ochotą na zabawę, albo jest jakaś tam forma delikatnego natręctwa, no albo jest to pewien schemat. Ludzie lubią pewien porządek mieć. Myślę, że to jest kwestia takich cech osobowości, posiadania wszystkiego na miejscu w określony, przewidywalny sposób. Kiedy pracowałem w Szkocji w pewnej pizzerii. Pan Michał. Byłem w owym czasie kucharzem. Zdarzało mi się robić wynosy. I pewnego dnia pewien człowiek przyszedł i powiedział, że chce mieć spaloną pizzę. Zamówił spaloną pizzę. Nie potraktowałem jego prośby poważnie, po prostu zrobiłem taką bardziej wypieczoną, na granicy jeszcze tolerancji. Wyjąłem ją z pieca, ale on stał przy kuchni, bo to była kuchnia otwarta i kręci głową, mówi, żebym wsadzał z powrotem. No więc wsadziłem ją z powrotem, wyjąłem ją. Już się nadawała moim zdaniem do wyrzucenia. Na pewno bym takiej pizzy w standardzie nie podał. Spojrzałem na niego, kręci głową i każe mi wkładać ją z powrotem. I wyjąłem czarną pizzę. I był bardzo szczęśliwy. Ale jak dostrzeżemy u siebie tego rodzaju zachowania, walczyć z tym czy nie? No to jest pytanie, czy nam to destabilizuje życie. Jeśli jest tak, że nie potrafimy zjeść inaczej danego posiłku i czujemy u siebie jakieś silne emocje, no to być może powinniśmy coś z tym zrobić, zastanowić się jakieś źródło tego problemu. Czy da się to zmienić, wyeliminować? Natomiast ja bym nie przesadzał. To nie jest tak, że każdy problem, jaki mamy, musimy od razu omówić z jakimś psychoterapeutą. Jeżeli chodzi o delicje, to też mam swój sposób na jedzenie ich. Zresztą chyba sporo osób go zna. Najpierw się zjada czekoladę, tą, która jest na galaretce. Później się obgryza dookoła galaretkę, żeby zostało tylko takie kółeczko galaretki i kółeczko z ciasteczka. Potem z tego ciasteczka trzeba zjeść to, co najlepsze, czyli galaretkę i na koniec zostaje takie malutkie kółeczko, biszkopcik i z głowy. To pomału, pomału, oczywiście. Najpierw trzeba tą czekoladkę zjeść, ona się musi rozpłynąć, potem obgryźć dookoła, no i ta galaretka, to też jakiś czas, jej nie można od razu połknąć, też trzeba poczekać, aż się troszkę rozpuści. No delicje, pychota. Mam wrażenie, że może to być nieco wstydliwy temat, a my tak o tym głośno i to jeszcze przy śniadaniu. Ja na przykład nikomu nie przyznawałabym się, jak zjadam kostkę ptasiego mleczka. No ale jeśli ten materiał zainspirował państwa, no to można oczywiście do nas zadzwonić, a o nawyki przy stole pytała Anna Rokicińska. Thank you. Wladymirska, Paper Birds, 22,7 trójek. Uwaga, jednak znalazł się odważny. Na przykład tak pamiętam się z dzieciństwa, jak się ptasie mleczko, że tak powiem, się ogryzało, pamiętam tą czekoladę. Dopiero się na koniec zostawało tą pianę, co się zjadało. Mówi pan, że to wspomnienie z dzieciństwa, zapewniam, niektórym zostało do dziś. Do trójka, do serwisu zostało nieco ponad 3 minuty, a za tydzień mniej więcej o tej porze myślę, że będziemy już krzątać się po Myśliwieckiej w oczekiwaniu na gości. Na państwa oczywiście, ponieważ przypominam, 13 maja, dzień otwarty w Trójce. siadamy z żoną do pierwszego gneczka. Ja przyciskam jedną kostkę do podniebienia, aż się rozpuści. Natomiast w tym czasie moja żona z tych trzech rzędów na pierwszej tacce potrafi zjeść już cały jeden rząd. Także gdy przechodzę do drugiej kostki, jest sprzątnięty już drugi rząd i ja kończę trzecią kostkę, natomiast żona już skończyła pierwszą tackę. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy.